तो श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठ अध्याय के 13 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 14वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ हुई थी। नवम श्लोक तक के ग्रंथ से योग के बहिरंग साधनों को बता दिया और योग का विधान दशम श्लोक के पूर्वार्ध में हुआ। योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थित इत्यादि से और योगानुष्ठान करते समय किस स्थान पर करना है और बाह्य आसन कैसा होना चाहिए इसे बताया गया। योग साधनत्वेन रूपे नहीं 11वें श्लोक से और उस बाह्य आसन का जो प्रकार 11वें श्लोक में बताया गया है उस आसन का उपयोग उसमें बैठ करके ध्यान योग के अनुष्ठान में करना है इसे कहा गया 12वें श्लोक में। 12वें श्लोक में ध्यान की इति कर्तव्यता को भी बताया गया कि ध्यान कैसा करना है और किस लिए करना है। आत्मविशुद्धि ध्यान योग का फल है। आत्मविशुद्धि में आत्मा शब्द का अर्थ है अंतकरण और विशुद्धि का अर्थ है अंतकरणगत अशुद्धि की निवृत्ति। अंतकरणगत अशुद्धि है ध्यान योग के द्वारा निवर्त्य। ध्यान योग है गीता के 6वें अध्याय का एक प्रकार से निधिध्यासन और निधिध्यासन के द्वारा निवर्त्य अशुद्धि है अशुभ संस्कार विपरीत भावना और उसके निवृत्ति रूप आत्मविशुद्धि ये ध्यान योग का फल है। और ये है अवान्तर फल। आत्मविशुद्धि होगी तो आत्म साक्षात्कार होगा, विपरीत भावना रहेगी तो आभानापादक आवरण का निवर्तक अहम ब्रह्मास्मि ऐसा वाक्यार्थ अनुभवात्मक आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता। इसलिए आत्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक विपरीत भावना नामक दोष की निवृत्ति ये है अवान्तर फल और मुख्य फल है आत्म साक्षात्कार। और आत्म साक्षात्कार में ध्यान योग का उपयोग कैसा करें तो उसके लिए 12वें श्लोक के ही प्रथम पाद के द्वारा बताया गया था कि तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, मन की अनात्मा विषय से व्यावृत्ति पूर्वक वाक्यार्थ में मन का समाधान, ये मन की एकाग्रता है और मन को वाक्यार्थ में समाहित करके, ये अर्थ समाहित कर लें तो ध्यान का संपादन हो जाता है। ध्यान का प्रकार ही है तो ध्यान रूपी साधन का कैसे संपादन करें तो इति कर्तव्यता मन की एकाग्रता, लक्ष्य में अलक्ष्य से मन का व्यावर्तन करते हुए समाहित करना, ये मन की एकाग्रता है। और उसका संपादन करके ध्यान संपन्न हो जाता है और ध्यान हुआ तो ध्यान का अवान्तर फल विपरीत भावना की निवृत्ति, विपरीत भावना निवृत्त हुई तो मुख्य फल आत्म साक्षात्कार हो ही जाता है। तो इस प्रकार 12वें श्लोक में तो ध्यान की इति कर्तव्यता कांक्षा को तथा फलाकांक्षा को शांत करने वाले शब्दों का प्रयोग हुआ, और 13वें श्लोक में उस बाह्य आसन पर बैठने के पश्चात शरीर की कैसी स्थिति होनी चाहिए उसे बताया गया, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिर इत्यादि से। काय शब्दित जो शरीर का मध्य भाग है, ग्रीवा और कमर के बीच वाला, इसे ग्रीवा को और शीर को रिजु भाव में रखना है, सरल भाव में रखना है। समम धारयन का अर्थ है सीधा रख करके और अचल रख करके, और अपनी नासिकाग्र का संप्रेक्षण के पास में, संप्रेक्ष के पास में भाष्कर भगवान ने कहा ईव शब्द लुप्त है, और ईव शब्द का वहाँ पर लोप मानने से तात्पर्य निकल रहा है संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, इस तृतीय श्लोक पाद का, 13वें श्लोक के तृतीय पाद का तात्पर्य निकलता है इंद्रियों का, और मुख्य रूप से चक्षु इंद्रिय का बाह्य रूपादि विषयों से व्यावर्तन पूर्वक ध्यानानुकूल अंतर्मुख्य यानी आवृत्त चक्षुत्व कठोपनिषद में बताया गया। कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन में, जो आवृतत्व बताया है आवृत्त चक्षुत्व चक्षुष्ट बताया है वो करके संप्रेक्ष नाशिकाग्रम सोम का अर्थ निकलेगा, और दिशश्च अनवलोकयन, बीच बीच में दिशा का अवलोकन यदि नेत्र इंद्रिय से होगा तो लक्ष्य में आत्मा, लक्ष्य है आत्मा, मन समाहित नहीं हो पाएगा। इस प्रकार ये 13वें श्लोक में बाह्य आसन पर बैठने के पश्चात कार्यक्रम संघात को कैसे रखना है वो प्रकार बताया, आध्यात्मिक आसन इसे कहता है, कहा गया इस प्रकार से। और 14वें श्लोक में बताया जा रहा है कि मन को प्रकृष्ट रूप से शांत करना है, प्रशांत आत्मा उस आसन बाह्य आसन पर बैठा हुआ अपने काय शब्दी शरीर के मध्य भाग को, शीर ग्रीवा को तथा शीर को ऋजु तथा अचल अवस्था में धारित किया हुआ जो योगी है मन को प्रशांत रखे, का मतलब मन के विक्षेपक मन को अनात्म चिंतन में लगाने वाले बाह्य राग द्वेषादि से रहित रखे। यदि राग द्वेषादि से रहित मन है तो फिर वो विक्षिप्त नहीं होता, शांत ही रहता है। राग द्वेषादि से युक्त है तो बाह्य इंद्रियों का विषयों से व्यावर्तन होने पर भी राग द्वेषास्पद विषय के चिंतन में लगा रहता है, तो अंदर में वो विषय चिंतन रूप जो विक्षेप है, विकार है, वही विकार होता है, तो प्रशांत आत्मत्व तो नहीं होता। इसलिए प्रकर्षेण शांत आत्मा यानी अंतःकरणम यस्य असो प्रशांत आत्मा योगी, ये योगी का विशेषण है। और विगत भी भय रहित है, और ब्रह्मचारी का जो व्रत है भिक्षा आसनादि उसमें जो स्थित है यानी उसका पालन कर रहा है। मन को बाह्य विषयों से संयमित किया है तो सर्वथा बाह्य विषयों से मन को संयमित करेंगे और दूसरा कोई आलम्बन नहीं रहेगा तो लय में पहुंचने का, लय दोष से ग्रस्त होने का अवसर रहता है मन में, एक प्रकार से संभावना रहती है। इसलिए अनात्म वस्तु के चिंतन से तो रहित करना है उसे, और आत्मचिंतन में लगाना है। इस अभिप्राय से विशेषण है मत चित्त और मत पर। तो मत चित्त में अहम यानी मई चित्तम यस्य असो मत चित्त, ऐसा वेदीकरण बहुव्रीहि समास है। और मई शब्द का प्रयोग भगवान यहाँ पर कर रहे हैं तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित तदर्थ के लिए। तो मई यानी शोधित तदर्थ है, चित्तम और उस समय चित्त की एक ही वृत्ति है अहम वृत्ति। बाह्य अनात्म शब्दादि विषय विषयक तो वृत्ति रहेगी नहीं, इसलिए कि वो आवृत्त चक्षु है, बाह्य इंद्रियों का शब्दादि विषय अभिमुख्य नहीं है। तो नए शब्दादि विषय के आकार का चित्त नहीं बनेगा क्योंकि चक्षुरादि इंद्रिया आवृत्त हैं, दिशेश्चानवलोकयन और संप्रेक्ष नाशिकाग्रम सोम से वो बताया ना, इसलिए बाह्य इंद्रियों के माध्यम से उनके विषय में मन नहीं जा रहा है तो तदाकार नहीं बनेगा, तो इदमाकार वृत्ति अपूर्व नहीं बनेगी। और पूर्व में गृहित जो विषय हैं जिनके अनुकूल विषय हैं तो रागास्पद उनका भी चिंतन हो सकता है, वो भी इदम है। और प्रतिकूल त्वेन रूपेण गृहित पूर्व विषय का संस्कार है यदि तो उनका भी द्वेषास्पदत्वेन रूपेण ग्रहण होने कारण राग द्वेष से युक्त यदि चित्त रहेगा, अप्रशांत चित्त रहेगा तो इदमाकार वृत्ति ही रहेगी। तो एक प्रकार से संप्रेक्ष नाशिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन और प्रशांतात्मा विगत भी इत्यादि से बताया गया इदमाकार वृत्ति से रहित चित्त है। और चित्त है तो जैसे जल बिना तरंग के नहीं रहता, ऐसे चित्त भी बिना वृत्त्यात्मक परिणाम के नहीं रहेगा, उसका कोई ना कोई वृत्त्यात्मक परिणाम रहेगा। तो इदमाकार वृत्ति नहीं है तो अहमाकार वृत्ति रहेगी, और उस अहमाकार वृत्ति के विषय में भी कहा कि मनः संयम्य। तो मनः संयम्य का मतलब मन वर्तमान में जिस इदमाकार वृत्तियों से तो पूर्व विशेषण से बताया उसे रहित कर दिया, प्रशांतात्मा इत्यादि से कहा। तो यहाँ मन शब्द से लेना अहम वृत्ति से युक्त जो मन है, अहम वृत्ति रूप जो मन है उसे संयम में, तो उसका संयम करना है का मतलब स्वभावतः अहम वृत्ति मन की विकार रूपा जिसे आलंबन बनाती है। तो किसे आलंबन बनाती है? कार्यक्रम संघात को, विपरीत भावना के प्रबल होने से। तो मन संयम में से बताया जा रहा है कि विपरीत भावना जिस अनात्मा कार्यक्रम संघात को आलंबन बनाने के लिए अहम वृत्ति को ले जाती है, तो उससे उस विपरीत भावना के चंगुल से एक प्रकार से अहम वृत्ति को बचाना, अनात्मा कार्यक्रम संघात को आलंबन बनाने से रोकना, ये है अहम वृत्ति का अनात्मा कार्यक्रम संघात से उपसंहार। तो अहम वृत्ति तो बन रही है, लेकिन उसका उपसंहार कर रहे हैं का मतलब अनात्मा कार्यक्रम संघात को, जिसे स्वभावतः आलंबन बनाती है, उसे आलंबन बनाने से रोक रहे हैं, उसका उपसंहार कर रहे हैं वहां से, अनात्मा से। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम ने बाह्य इंद्रियों को अनात्मा से व्यावृत्त कर दिया। मन संयम्य ये विशेषण अंतःकरण को अनात्मा कार्यक्रम संघात से व्यावृत्त कर रहा है कि कार्यक्रम संघात को आलंबन नहीं बनने देना है अहम वृत्ति का। तो अहम वृत्ति निरालम तो होगी नहीं, और अभी मन बाधित नहीं हुआ है, मनोनाश नहीं हुआ है, तो किसी और लय भी नहीं होगा, तो किसी न किसी वृत्ति से युक्त जरूर होगा। तो इदम वृत्ति नहीं बनेगी तो अहम वृत्ति तो जरूर बनेगी ही, और उस अहम वृत्ति को भी कह रहे हैं कि मन संयम में अनात्मा को कार्यक्रम संघात को आलंबन बनाने से रोके, उपसंहार करे उसका। तो फिर वह वृत्ति निरालंब नहीं होगी, तो उसका आलंबन भी कोई ना कोई चाहिए ना। तो भगवान ने कहा कि मत चित्त, तो मई शोधित तदर्थ है चित्तम, और उस समय चित्त जिस आकार का है वह चित्त अहम आकार ही है। तो वो जो अहम आकार वृत्ति है, अहम वृत्ति है, उस अहम वृत्ति का आलंबन मुझे बना, मद विषयक अहम वृत्ति को रखो। तो मई विषय सप्तमी है, मई शोधित तदर्थे का मतलब शोधित तदर्थ विषय कही चित्त की अहम वृत्ति को रखो, जिसकी है ऐसा बनो आशीत। तो मेरे को ही अपनी अहम वृत्ति का विषय बना करके स्थित रहो, युक्त आशीत, समाहित रहो। तो इस प्रकार तदर्थ को अहम वृत्ति का विषय बना करके चित्त को उसे में समाहित रखें। ये विधान कर दिया कि मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आशीत, यानी मेरे में ही अपनी अहम वृत्ति को समाहित करें, मेरे में ही समाहित करें, अहम वृत्ति परमात्म विषयक ही स्थित रहे, अनात्मा को विषय न बना ले। और इसके माध्यम से प्राप्तव्य भी परमात्मा ही है, इसलिए कहा कि मत परह। नहीं तो कहीं प्राणियों का चित्त कहीं और होता है और पर कोई और होता है प्राप्तव्य, ऐसा इस योगी का नहीं है, निधिध्यासन करने वाले का। चित्त जिसमें है वही पर भी है, प्राप्तव्य भी है। इसलिए मत चित्त मत पर योगी युक्तासीत, ऐसा होकर के वहीं समाहित रहे, अपने चित्त को और उस स्थान से इधर उधर न होने दें, आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अभिचिंतित, आगे कहेंगे उसी को एक प्रकार से यहाँ पर भी निर्देश किया जा रहा है। तो 14वें श्लोक का इस प्रकार का अर्थ हम लोग देख चुके हैं। भाष्य को देखिए, प्रशांत आत्मा का अर्थ करते हैं भाष्यकार भगवान, प्रकर्षेण शांत आत्मा अंतकरणम यस्य स अयम प्रशांत आत्मा। तो प्रकृष्ट रूप से शांत हो गया है, यानी शब्दादि विषयों के चिंतन से रहित हुआ है आत्मा, यानी अंतकरण जिसका शब्दादि है इदम अर्थ विषय, और बाह्य वर्तमान अनात्म विषय का चिंतन तो नहीं कर रहा है दिशचनो लोक ऐसे का, और यहाँ से प्रशांत आत्मा से लेना है तो प्रकृष्ट रूप से का मतलब पूर्व संस्कार जिन शब्दादि विषयों का हैं उन शब्दादि विषयों का भी ध्यान में बैठने के बाद चिंतन नहीं कर रहा, क्योंकि शब्दादि विषय विषयक राग द्वेषादि से रहित चित्त है, जिसके चित्त में बाह्य शब्दादि विषय विषयक राग रहेंगे तो भले ही बाह्य इंद्रियों का तत्काल अवरोध करके आंखें बंद करके ध्यान करने के लिए बैठे तो आत्मचिंतन न होकर के जिन शब्दादि विषय विषयक राग द्वेष है उन्हीं का चिंतन अंदर से होता है तो इदमाकार ही वृत्ति होती है, तो माना जाता है प्रशांत आत्मत्व तो नहीं है, चित्त समाहित नहीं है, अनात्म इदमाकार वस्तु के आकार का चित्त बन रहा है तो वह अशांत है, विक्षेप है, उस विक्षेप से रहित नहीं है, वो बनता है शब्दादि विषय विषयक राग द्वेष यदि चित्त में रहेगा तो कारक राग द्वेष इदम विषयक, तो उस विदम इदमाकार शब्दादि विषय विषयक राग द्वेष के न होने से तन्मूलक जो उनका चिंतन है ध्यान काल में उन साधकों के चित्त में होता है जो ध्यान करना तो चाहते हैं लेकिन शब्दादि विषय विषयक राग द्वेष प्रकृष्ट होने से उन्हीं के चिंतन में लगाते हैं, उन्हीं का चिंतन करने के लिए मजबूर करता है, वो राग द्वेष नहीं है चित्त में, इसलिए प्रशांत आत्मा है। तो प्रकर्षेण शांत आत्मा अंतकरणम यस्य स अयम प्रशांत आत्मा। और विगत भी यानी विगत भय, और ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, तो ब्रह्मचारी व्रत में षष्ठी तत्पुरुष समास है, वो कहते हैं ब्रह्मचारिणो व्रतम ब्रह्मचारी व्रतम, और वो क्या है ब्रह्मचारी का व्रत, तो ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य क्या है तो कहते हैं ब्रह्मचारी का कर्तव्य, कर्म अर्थ में ये वो प्रत्यय हुआ है ब्रह्मचारिणः कर्म ब्रह्मचर्यम, वो है गुरु शुश्रूषा भिक्षा भुक्त्यादि, तो जिनके मार्गदर्शन में ध्यानाभ्यास प्रारंभ किया है उनकी शुश्रूषा यानी आज्ञा का पालन, और वो मानस आज्ञा का पालन होता है अंतरंग कि मन को ऐसे ऐसे रखना है, विषय चिंतन में नहीं रखना है, ये ध्यानाभ्यास करने वाले साधक के जो मार्गदर्शक होंगे वो कोई हाथ पैर दबवाना मालिश आदि करवाना ये सब सेवा नहीं चाहेंगे, आज्ञा सेवा का तो अर्थ होता है आज्ञा का पालन, और आज्ञा का पालन का अर्थ होता है ध्यानाभ्यास करने वाले साधक के द्वारा कर्तव्य जो बताया है वो ठीक ठीक कर्तव्य होता रहे, ये अपेक्षा मार्गदर्शक की रहेगी। तो वो एकांत में भी भेजा है तब भी उनकी एकांत में जिस उद्देश्य से भेजा है उसी उद्देश्य को संपन्न कर रहा है तो गुरु शुश्रूषा मानी जाती वहाँ, क्योंकि एकाकी स्थित है, असा है पहले बताया। तो इसका अर्थ शरीर जब तक शरीर के साथ है तभी तक गुरु शुश्रूषा, और बाद में नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो ध्यानाभ्यास मार्गदर्शक ने बताया है वैसा ही करना, उसी के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहना, उनकी आज्ञा का पालन हो रहा है, वो उनकी सेवा है, ये ब्रह्मचारी का व्रत है। अपने मन यानी उस समय तात्कालिक सुखादि को देख करके उस आज्ञा की अवहेलना हो रही है तो माना जाता है गुरु शुश्रूषा नहीं हो रही है। ध्यानाभ्यासु साधक की गुरु शुश्रूषा कोई शरीर से शुश्रूषा नहीं है, उनकी आज्ञा का पालन। तो उस समय कहा कि विषय चिंतन नहीं करना है, ध्यान में ही समय का सदुपयोग करना है। आसुप्ते रामृते कालम नये वेदांत चिंतया नावसरम किंचित दद्यात कामादीना मनागपि, यही शास्त्रीय आज्ञा ही तो शास्त्रीय आचार्य की होगी, गुरु की होगी। और इस शास्त्रीय आचरण का ध्यानाभ्यास के द्वारा यदि पालन हो रहा है तो माना जाता है गुरु शुश्रूषा हो रही है, वो ब्रह्मचारी का व्रत है, ब्रह्मचर्य है। जिसके लिए एकांत वासादि और बाह्य साधन सब बताए हैं वही प्रधान कर्तव्य करने का अर्थ है गुरु शुश्रूषा कर रहा है और भिक्षाटन आदि, क्योंकि बाह्य परिग्रह रखेगा तो उसके क्षेम में ही एक चित्त की वृत्ति बनी रहेगी। तो जो अविषय है आत्मा, स्वसंवेद्य आत्मा है, उसी के चिंतन में मन नहीं लग पाएगा ना, एक वृत्ति कहीं ना कहीं कोने में जो सामग्री है उसके परिग्रह में लगाएगी। इसलिए अपरिग्रह भी वो बताया था, अपरिग्रह का अर्थ है चिंतन रहित, क्षेम योगक्षेम के चिंतन से रहित जो है। तो ये सब है, इसके लिए फिर शरीर निर्वहन के लिए जब उत्थित होता है ध्यान अभ्यास काल से तो भिक्षाटन आदि। तो ब्रह्मचारिणो व्रतम ब्रह्मचर्य व्रतम गुरु शुश्रूषा भिक्षा भुक्त्यादि और तस्मिन स्थितः, तो तस्मिन यानी ये जो ब्रह्मचारी का व्रत है तस्मिन ये सरुणा उसका परामर्शक है, और उसी में जो स्थित है उसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, मतलब उसी के अनुष्ठान में लगा है, उससे अलग ब्रह्मचारी का जो कर्तव्य है उससे अलग किसी कार्य में अपने शरीर के सुविधा के लिए इंद्रियों की सुविधा के लिए नहीं लगता। उसे तात्कालिक शरीर कार्यक्रम संघात की सुविधा का महत्व नहीं है। तस्मिन स्थितः तद तस्मिन स्थितः का अर्थ करते तद अनुष्ठाता यानी ब्रह्मचर्य का अनुष्ठाता भवेत इत्यर्थ। और किंच उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे, पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई। मनः संयम्य मैंने मनसो वृत्ति ही उपसंहृत्य इति एतत्, तो मन का संयम करना है का मतलब मन की वृत्ति का उपसंहार करना है। तो इदमाकार वृत्ति का उपसंहार तो पहले ही हुआ, हाँ, उपसंहार का अर्थ है अनात्मा को विषय नहीं बनाना, यही रोकना है। तो यहाँ मन की वृत्ति का उपसंहार है तो पहले इदमाकार जो वृत्तियाँ हैं उनका उपसंहार तो पहले ही हुआ, यहाँ अहम वृत्ति का उपसंहार। अहम वृत्ति के उपसंहार का स्वरूप है अहम वृत्ति स्वभावतः जिस अनात्मा युष्मत् प्रत्यय गोचर को आलम्बन करती है उसे आलम्बन बनाने से रोकना अहम वृत्ति को, तो ये हो जाएगा मन की वृत्ति का उपसंहार शब्दित मनस संयम। मन का संयम, मन संयम्य ये जो कहा था, तो मन की अहम वृत्ति को अनात्मा कार्यक्रम संघात को आलंबन बनाने से रोकना। लेकिन वृत्ति है तो बिना आलंबन के रहेगी नहीं, निरालंब होती नहीं, तो उसके लिए आलंबन कोई ना कोई चाहिए ना, उसके लिए मत चित्त, ये आगे कह रहे हैं। तो किंच मन संयम्य यानि मनसो वृत्ति उपसंहृत्य इति एतत्। और इसके पास में थोड़ा आनंदगिरि जी कहते हैं शेष करने के लिए कि मन को आत्माकार बना करके रहे, उसको समझाया जा रहा है मच्चित्त आशीत। इससे तो मच्चित्तो यानि मयि परमेश्वरे चित्तम यस्य, मुझ परमेश्वर विषयक ही चित्त यानि अहम वृत्ति जिसकी है उसे कहा जाता है मच्चित्त। विषय सप्तमी है, अनात्मा कार्यक्रम संघात विषयक अहम वृत्ति बनने नहीं देना है, परमात्म विषयक उसे करना है, क्योंकि निधिध्यासन तो है निश्चय पूर्वक ध्यान, और निश्चय है परोक्ष ज्ञान, और परोक्ष ज्ञान जो निश्चय है श्रवण मनन से हुआ अहम ब्रह्मास्मि ऐसा, तो परोक्ष निश्चय का जो विषय है कि मैं तदर्थ रूप ही हूँ, तत्त्वमसि वाक्य बता रहा है सर्वे। और गीता में भगवान ने कहा सर्वे वयम अतः परम, हम सब जो है परमात्म रूप है। तो वहाँ सर्वे वयम अतः परम में परम शब्द से जिसको कहा है उसी के लिए यहाँ पर मत चित्त में मत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान। तो मयि यानि परमात्मनि परमेश्वरे चित्तम यस्य, मतलब अहम वृत्ति जिसकी शोधित तदर्थ को आलंबन बना रही है, वो यही निधिध्यासन है। निधिध्यासन में स्वस्वरूप का अनुसंधान होता है ना, तो अनात्मा अपनी उपाधि कार्यक्रम संघात तो स्वरूप नहीं है, स्वरूप है शोधित तदर्थ, और उसी का मैं के रूप में अनुसंधान अन्वेषण वो करना है। तो मन संयम में मत चित्त इन विशेषणों से एक प्रकार से स्वस्वरूप अनुसंधान बताया जा रहा है, ऐसा वो आशीत स्वरूप अनुसंधान करें। तो मयि परमेश्वरे चित्तम यस्य स अयम मत चित्तो, और युक्त यानि समाहित सन आशीत। तो अपनी अहम वृत्ति का आलम्बन मुझे ही बना करके स्थित रहे आशीत, उसी में समाहित रहना है परमात्मा में ही, अपनी अहम वृत्ति को समाहित रखना है स्थिर रखना है। उपविशेत यानि और मत परहसन, ये भी लगाना कि मत परह का अर्थ करते हैं कि अहम परो यस्य स अयम मत परह। अब ये मच्चित्तत्व के साथ मत्परत्व की पुनरुक्ति की शंका का व्यावर्तन करने के लिए भाष्कर भगवान लिखते हैं भवति कश्चित् रागी स्त्रीचित्तो न तु स्त्रियम् एव परत्वेन गृह्णाति किं तर्हि राजानं महादेवं वा। ये व्यतिरेकी उदाहरण है, दृष्टांत है। अयन्तु मच्चित्तो मत्परश्च, कहते हैं कश्चित् रागी स्त्रीचित्तो भवति, कोई रागी पुरुष स्त्री विषयक चित्त वाला होता है। यस्य असो स्त्री चित्त, लेकिन उसी को पर नहीं समझता। तो किसको पर समझता है फिर? तो कहते हैं किं तर्हि, तो राजानं महादेवं, तो उसकी दृष्टि में परत्वेन रूपेण ग्राह्य कोई दूसरा है, परत्व बुद्धि किसी में है और राग के कारण चित्त किसी अन्य में आ सकता है, लेकिन इसका ऐसा नहीं है। अनात्म विषय को राग आदि न होने से वो किसी अन्य भोग्य अनात्मा में चित्त वाला नहीं है और पर किसी अन्य को नहीं समझ रहा है। तो रागादि अनात्म विषयक रागादि से रहित चित्त होने से वो चित्त भी मेरे में और पर भी प्राप्तव्य मैं ही, गंतव्य भी मैं और आलम्बन भी मैं ही हूँ। जिसे आलम्बन माना वहीं पर स्थिर रहना चाहता है, इसलिए कहते हैं अयंतु मत चित्त मत परश्च। तो वो जो रागी व्यक्ति होता है जिसके दृष्टि में परत्वेन रूपेन कोई अन्य है और चित्त कहीं अन्यत्र आ सकता है, उससे वैलक्षण्य इस योगी में दिखाने के लिए इसका पर भी मैं ही हूँ और आलम्बन भी मैं ही हूँ, इसलिए वहाँ से कहीं अन्यत्र वहाँ पहुँच गया चित्त तो अन्यत्र नहीं ले जाना है। हाँ हाँ तो यही तो बताया, ठीक है ठीक है। अविद्या अवस्था में जो अनात्मज्ञ है उसके वो है दृष्टांत अज्ञानी। हाँ तो उसके लिए कहा जा रहा है कि जैसे ये जो है समझा, जब तक स्वरूप अवस्थित नहीं होता है तब तक तो अविद्या की चित्त रहेगा ना, अविद्या अवस्था ही रहेगी, द्वैत अवस्था ही रहेगी। ये तो अद्वैत में प्रतिष्ठित होने के लिए साधना कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो द्वैत ग्राही है वहाँ पर तो चित्त कहीं अन्यत्र रह सकता है और परत्व कहीं अन्य में रह सकता है, लेकिन निधि ध्यासन करने वाले अद्वैत तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील साधक का ऐसा नहीं होता, इसलिए व्यतिरेकी दृष्टांत दिया है, इसलिए व्यतिरेकी दृष्टांत दिया है। और इसी के लिए आपका मत पर यह विशेषण दिया कि यहाँ पर मत चित्त और मत पर ये दो विशेषण कह रहे हैं कि वैसा यहाँ नहीं है, इसलिए वो कहीं मत जहाँ मत चित्त है उससे अतिरिक्त तो कोई प्राप्त और प्राप्तव्य होगा ऐसा नहीं समझना। अब योग का मुख्य जो फल है, योग का मुख्य फल है वेदांत का जो परम प्रयोजन है, वेदांत का परम प्रयोजन है मोक्ष, वही योग का फल है ध्यान योग का ज्ञान द्वारा। ज्ञान और अंतकरण की शुद्धि ये अवांतर फल है और परम प्रयोजन है मोक्ष योग का। योगी यानी निधि ध्यासन करने वाला साधक निधि ध्यासन कर रहा है, किसके लिए करना कर रहा है, मोक्ष के लिए, वो मुमुक्षु है ना, मुक्त होने के लिए। मुक्ति होती है ज्ञान से, ज्ञान होता है विपरीत भावना से रहित चित्त में, इसलिए विपरीत भावना से रहित चित्त को करने के लिए निधिध्यासन को अपनाया है। तो मुख्य उद्देश्य तो है मोक्ष। वेदांत की जितनी भी साधनाएं हैं वो सारी सब साधनाओं का परम प्रयोजन मुख्य उद्देश्य मोक्ष है, बंध निवृत्ति है, और वो होती है ज्ञान से ही। इसलिए ज्ञान उपयोगी फिर निष्काम कर्म से लेकर के निधि ध्यासन पर्यंत के अनुष्ठेय जो साधन है, ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष जो जो हैं उन दोषों की निवृत्ति के उपाय के रूप में बताए गए उनका अनुष्ठान करते हैं मुमुक्षुजन, वो अनुष्ठेय साधन के अनुष्ठान का उद्देश्य है मोक्ष ही, और मोक्ष बिना ज्ञान के नहीं होता, और ज्ञान उन अनुष्ठेय साधन के द्वारा निवर्त्य दोषों की निवृत्ति हुए बिना नहीं होता। इसलिए जितने अनुष्ठेय साधन हैं वे सब के सब ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष निवृत्ति द्वारा ज्ञान में उपयोगी है। इसे सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते, इस अधिकरण से भगवान वेदव्यास जी ने बताया है ब्रह्मसूत्र में। तो ये भी एक अनुष्ठेय साधन ही है निधिध्यासन, इसके द्वारा निवर्त विपरीत भावनात्मक दोष जब तक निवृत्त नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा। इसलिए मोक्ष के उद्देश्य से ही निधिध्यासन भी कर रहा है उपासक, क्या नाम, निधिध्यासन का अनुष्ठाता जिज्ञासु। तो भाष्कर भगवान 15वें श्लोक के अवतरण में लिखते हैं कि अथ इदानिम योगफलम उच्यते, योग का फल बताया जा रहा। यद्यपि पहले भी 13वें श्लोक में 12वें श्लोक में बताया कि आत्मविशुद्ध है, 12वां श्लोक था कि 13वां, 12वां, उपविश्यासने युञ्जाद योगम आत्मविशुद्धये, वो भी चतुर्थंत पद योगानुष्ठान का फल ही बता रहा है आत्मविशुद्धि, वो है अवांतर फल, और मुख्य फल है मोक्ष, उसे बताया जा रहा है इस समय। तो 15वें श्लोक का उच्चारण किया जा। युञ्जन्नेवं सदात्मानम् योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। तो नियत मानसः योगी, तो मनसः विकारः मानसः, ऐसे मानस शब्द की उत्पत्ति कर लो तो मानस शब्द का अर्थ हो जाएगा मन का विकार, मनोविकार हैं इदमाकार वृत्ति अहमाकार वृत्ति, ये मनोविकार है, मानस है, मन का परिणाम है, दो प्रकार की वृत्ति, और वो दोनों प्रकार की वृत्ति नियत हो गई है जिस योगी की। तो नियतः मानसः यानी मनोविकार रूप इदम वृत्ति अहम वृत्ति, इन दोनों का संयम हो गया है जिस योगी के, वह योगी है नियत मानस योगी। का मतलब अहम वृत्ति को भी जहाँ रहना चाहिए वहीं रह रही है, अनात्मा कार्यक्रम संघात में नहीं रहनी चाहिए अपितु तत्त्वमसि वाक्यार्थ में रहनी चाहिए। तत्त्वमसि वाक्यार्थ है त्वमर्थ तदर्थ एक है, तो मतलब तदर्थ जो शोधित तदर्थ है वहाँ पर अहम वृत्ति को रहना चाहिए। वहीं अहम वृत्ति रहेगी तो फिर इदमाकार वृत्ति का भी निग्रह होगा ही, और अहमाकार वृत्ति का भी निग्रह माना जाता है। तो नियत मानस योगी है वो स्वरूप का अनुसंधान करने वाला योगी, वह सदा एवं आत्मानं युञ्जन, एवं यानी उक्त प्रकार से मनस संयमे मच्चित्त युक्त आशीत मत्पर, इससे जो बताया पूरा प्रकार अभी तक जो बताया गया योग का, इस उक्त प्रकार से आत्मानम यानि अपने मन को, यहाँ आत्मानम द्वितीयांत आत्मा शब्द मन का परामर्शक है, युञ्जन का मतलब समादधान, समाधान करता हुआ अपने मन का, आत्मानम समादधान ऐसा लगाना, आत्मा को यानी मन को स्वरूप में समाहित करता हुआ नियत मानस योगी अपने मन को स्वरूप में समाहित करता हुआ। युञ्जन ये क्षत्रिय प्रत्यय हैं, वो होता है हेतु अर्थ में भी। तो हेतु अर्थ में यहाँ पर क्षत्रिय और शानच हेतु अर्थ में भी होता है। क्षत्रिय और शानच इन दो लक्षण हेतु क्रियाया ऐसा एक पाणिनीय सूत्र है, उससे हेतु अर्थ में भी होता है। तो यहाँ हेतु को बताया जा रहा है। तो आत्मानं सदा युञ्जन, सदा यानी निरंतर हमेशा, वो आत्मा में ही अंतकरण को लक्ष्य में ही स्वरूप में ही समाहित कर रहा है जो योगी, और उसमें उसका उसकी सफलता मिली है, आत्मा में ही समाहित हुआ है, इसकी पहचान है। अनायासी उसकी अहम वृत्ति यदि तदर्थ को ही विषय करती है, तो माना जाता है कि अहम वृत्ति को कार्यक्रम संघात के ओर ले जाने वाली विपरीत भावना अब कार्य कर नहीं रही, शिथिल पड़ गई। ये तब पड़ती है जब निधिध्यासन परिपक्व होता है। जैसे भूख, जैसा जैसा भोजन पूरा होता जाता है तो कम होती जाती है कि नहीं, और पूरा हो गया तो निवृत्त होती है, शांत होती है। ऐसे विपरीत भावना शांत होगी तो अहम वृत्ति फिर जहाँ साधक रखना चाहता था अहम वृत्ति तो बनेगी, लेकिन जिसको आलम्बन बनवाना चाहता था उसी को आलम्बन बनाते हुए वो प्रकट होगी। माना जाता है विपरीत भावना से, विपरीत भावना रूप जो प्रतिबंधक है उससे रहित चित्त हुआ और शुभ संस्कारों से संस्कारित हुआ। उससे रहित तो तभी होगा जब विपरीत भावना के विरोधी शुभ संस्कार बुद्धि में आएंगे, वो शुभ संस्कार निधि ध्यासन से होता है। तो ऐसा हो जाए जिस योगी का, तो उसके लिए कहा जाता है फिर फल युञ्जन में क्षत्रिय प्रत्यय हेतु अर्थ में होने से उसका फल बताया जा रहा है निधि ध्यासन का। हाँ हाँ हाँ, फल प्राप्ति हेतु तो बताया जा रहा है उसमें निधि ध्यासन में। उसका फल क्या है? कहते शांतिम अधिगच्छति, युञ्जन यानी एवं सदा आत्मानं युञ्जन शांतिम अधिगच्छति। नियत मानसः योगी आत्मानं एवं सदा युञ्जन शांतिम अधिगच्छति, अधिगच्छति यानी प्राप्नोति, शांतिम यानी उपरतिम, और उपरति है संसार की समूल निवृत्ति, संसार है अनर्थ, तो अनर्थ की समूल निवृत्ति यही शांति है। अनर्थ का मूल है अध्यास, अस्य अनर्थ ये तो हो प्राणाय, वेदांत का प्रारंभ जिसके लिए है, अनर्थ का हेतुभूत जो अध्यास है उसी का प्रहण करने के लिए वेदांत का प्रारंभ है। इसलिए वेदांत का मुख्य प्रयोजन है अध्यास की निवृत्ति। अध्यास ही संसार का मूल है, उसकी उपरति प्रहण। तो शांति का अर्थ है विक्षेप की निवृत्ति, शोक की निवृत्ति, और वो समूल निवृत्ति प्रहण। वो किससे होगा? वो तो ज्ञान से ही होगा, इसलिए बीच में अपेक्षित है जैसे ही नियत मानस योगी हो जाता है, निधि ध्यासन करते करते निधि ध्यासन पूरा होता है, और भावी प्रतिबंध यदि कोई नहीं रहता वामदेव आदि जी के तरह, तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार विपरीत भावना के निवृत्त होने के बाद हो ही जाता है। वही एक प्रतिबंधक साक्षात्कार में था, वह निवृत्त हो गया प्रतिबंध। तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होता है और उस साक्षात्कार से अध्यास की निवृत्ति होती है, यही शांति है, संसार की उपरति है, वो प्राप्त करता है। तो शांति एक प्रकार से मोक्ष है। इसे बताने के लिए निर्वाण परमाम ये शांति का विशेषण है। तो निर्वाण परमाम यानी निर्वाण निष्ठाम, तो निर्वाण है ब्रह्म, तो निर्वाण निष्ठाम का मतलब ब्रह्म रूपाम एक प्रकार से। इसी को दिखाने के लिए मत्संस्थाम, मत्संस्थाम का अर्थ है मद अधिनाम यानी मत स्वरूपाम, भगवान भाष्यकार मत्संस्थाम का अर्थ करेंगे मत स्वरूपाम। स्वरूप अवस्थानी मोक्ष है ना, तो स्वरूप अवस्थान रूप जो मोक्ष है तद्रूपा शांति। मोक्ष का दो प्रकार का स्वरूप है ना, ज्ञान का फलभूत जो मोक्ष वो तो है समूल अध्यास की निवृत्ति रूप, और अध्यास की निवृत्ति हुई तो अभी तक जिस अध्यास के कारण जीव ब्रह्मरूप होता हुआ भी अपने आप को ब्रह्म से भिन्न सा मानता था, वह आभानापादक आवरण निवृत्त हो जाता है, तो उसे मैं इस समय ब्रह्म बना हूँ ऐसा भान नहीं होता, अपितु उसका निश्चय रहता है कि मैं हमेशा से नित्य मुक्त ही हूँ, मेरे में तो संसार का आरोप मात्र हुआ था। जैसे स्वप्न से जगा हुआ व्यक्ति स्वप्न में अपने आप को किसी अपराध से युक्त मान रहा था, कोई अपराध किया था, तो जगने के बाद ये मानता है कि उस समय भी मैं वस्तुतः अपराधी नहीं था, अपराधी की मुझे भ्रांति हुई थी, अपराधीपना की, अपराधीपना मेरे में अपराध आरोपित था, वस्तुतः मैं अपराधी नहीं हूँ, ऐसे ही मैं नित्य मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म रूप ही हूँ, कभी मेरे में ये कोई संसार था ही नहीं, ऐसी अनुभूति ये है एक प्रकार से मत संस्था निर्वाण परमा शांति। ब्रह्म कभी बद्ध नहीं हुआ, वो नित्य मुक्त है, इसलिए नित्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म है ना, और वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म का मैं के रूप में स्फुरण, ये योग का मुख्य फल है। और उसमें कभी वस्तुतः अशांति आई नहीं, संसार आया ही नहीं, तो उसकी उपरति का मतलब आरोप की निवृत्ति, आरोप मुक्त हो गया ब्रह्म। ऐसे नित्य मुक्तता की एक प्रकार से अनुभूति ये योग का फल है, ये मोक्ष है। ये बताया यहाँ पर योग के मुख्य फल के रूप में, इसलिए भाष्य में कहा था कि अथ इदानीम योग फलम उच्यते। भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।